do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 17 sierpnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska sprowadzi z Afganistanu zarówno Polaków, jak i współpracowników naszej misji, mówi szef rządu. Naszym celem była walka z terroryzmem zagrażającym USA, a nie budowanie w tym kraju demokracji, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Pierwsza grupa polskich strażaków w Grecji dotarła w pobliże Aten, gdzie jest teraz najtrudniejsza sytuacja. Polska sprowadzi z Afganistanu zarówno Polaków, jak i współpracowników naszej misji w tym kraju, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że wszyscy współpracownicy, którzy będą chcieli przemieścić się do Polski, otrzymają wizy humanitarne. Dbamy o tych, którzy pomagali, którzy pracowali dla nas i samoloty, środki transportu wysłane do Afganistanu we współpracy z Amerykanami. Nasza misja przygotowywana również przez Ministerstwo Obrony Narodowej będzie wystarczająco wyposażona w sprzęt, aby sprowadzić do kraju wszystkich tych, którzy powinni zostać sprowadzeni. Na ewakuację z Kabulu czeka 5 Polaków. Ze względów bezpieczeństwa nasz MSZ nie precyzuje liczby Afgańczyków, którzy chcą skorzystać z mostu powietrznego. Celem wojsk amerykańskich w Afganistanie była walka z terroryzmem zagrażającym USA, a nie budowanie w tym kraju demokracji, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden zaznaczył, że będzie bronił swojej decyzji oraz że nie może zmuszać swoich żołnierzy do walki w nieskończoność. Naszym jedynym żywotnym interesem w Afganistanie jest to, co zawsze było, zapobieganie atakom terrorystycznym na Stany Zjednoczone. Przez wiele lat nalegałem, by skupić się na działaniach antyterrorystycznych, a nie inspirowaniu powstań i budowaniu innych krajów. Musimy koncentrować się na zagrożeniach, jakie niosą dzisiejsze czasy. Zagrożenie terrorystyczne występuje poza Afganistanem. Al-Shabaab w Somalii, Al-Kaida na Półwyspie Arabskim, Al-Nusra w Syrii oraz tzw. Państwo Islamskie, które próbuje utworzyć kalifat w Syrii i Iraku. Joe Biden powiedział też, że wojsko amerykańskie ewakuowało wielu sojuszników i nadal będzie pomagało w ewakuacji. Na razie jednak Stany Zjednoczone wstrzymały ewakuację swoich obywateli i dyplomatów. Powodem jest chaos na lotnisku w Kabulu. Tysiące Afgańczyków desperacko próbowały dostać się do samolotów, co uniemożliwiło bezpieczne starty i lądowania. Wstrzymanie jakichkolwiek operacji lotniczych w Kabulu potwierdził Pentagon. Amerykanie przejęli kontrolę nad lotniskiem kilka godzin po tym, jak talibowie zdobyli afgańską stolicę. Chcą wywieźć do USA tysiące osób, zarówno dyplomatów, swoich obywateli, jak i afgańskich tłumaczy. Na lotnisku jednak koczuje tłum Afgańczyków, którzy mieli wykupione bilety na loty komercyjne. Loty anulowano, a ludzie w desperacji zaczęli wspinać się na samoloty, czy też na kołujące już po pasie transportowce. Gdy wojsko USA otworzyło ogień, zginęło co najmniej 5 osób. Prawdopodobnie kilka osób zginęło też, gdy spadło ze startujących samolotów, na które weszli. Teraz wstrzymano wszystkie wyloty. Zmierzające do Kabulu wojskowe samoloty z Niemiec i Czech wylądowały w sąsiednich Uzbekistanie i Azerbejdżanie. Kolejne maszyny, które są w drodze, prawdopodobnie także nie dolecą na razie do Afganistanu. Nie wiadomo, kiedy uda się wznowić operację w Kabulu, ale na miejsce lecą dodatkowe oddziały wojsk USA i Wielkiej Brytanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pierwsza grupa polskich strażaków, którzy gasili pożary na wyspie Ewia, dotarła w pobliże Aten, gdzie jest teraz najtrudniejsza sytuacja. Druga grupa dotrze tu o 6 rano, mówi dowódca polskiej misji w Grecji Michał Langner. Na miejsce pożaru, który wybuchł na zachód od Aten, dotarła pierwsza grupa polskich strażaków z ilości kompanii gaśniczej. To są 2 plutony, około 30 osób, 10 pojazdów. Mamy plan taki, żeby do tej grupy, która pewnie wejdzie do działań w ciągu najbliższych godzin, dosłać drugą kompanię gaśniczą składającą się z kolejnych plutonów, czyli około 30 osób i również 10 pojazdów. Polacy zaczną wspólną akcję jutro około godziny 14. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje sportowcom, którzy wystąpią na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Nadawca publiczny będzie na bieżąco informować o sukcesach zawodników, mówiła obecna na ceremonii prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Tak samo jak i przy olimpiadzie, tak samo i przy paraolimpiadzie nasi reporterzy, nasze redakcje Polskiego Radia będą mówić, pisać, relacjonować, ale także będziemy relacjonować te wydarzenia sportowe na naszym portalu. Serwis specjalny o paraolimpijczykach także będzie dostępny na naszych stronach.

14 minut po godzinie 12, co oznacza, że słuchacie Państwo audycji od Panka do Franka i tak jak sama nazwa audycji wskazuje, zacząłem dzisiaj na otwarciu od Franka Zapp, Willy the Pimp. Proszę Państwa, w przypadku Franka Zapp i jego wielkiej ilości nagranych płyt, sesji nagraniowych, współuczestniczenia w różnych projektach, człowiek orkiestra, który za każdym razem w zasadzie osiągał taki punkt kulminacyjny, w którym w zasadzie każda z tych przygód muzycznych, bo w zasadzie tutaj w tej progresji w zasadzie mamy do czynienia z czymś zupełnie wyjątkowym, dochodził właśnie do takiego wręcz można powiedzieć apogeum, które oznaczało pełen absolut, jeżeli chodzi o właśnie jego wizję świata muzycznego. Ja przejdę już płynnie do przedstawienia wszystkich, którzy Państwa witają, a witają Państwa dzisiaj w audycji Małgorzata Łukowska, Grażyna Oczkowska i przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Co mam dla Państwa dzisiaj przygotowane na te 2 godziny? No, będę się trzymał tego harmonogramu, który przewiduje w zasadzie granie progresywne pomiędzy Frankiem Zappą a punk rockiem. Jako zespół drugi na liście będzie formacja Brak, która później przerodziła się w Rendezvous. Dziś posłuchamy utworu Przekłute powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza, trzęsną ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik, w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Będziesz na zewnątrz, twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc, twarz bezwładna. Ta sama pompa i drzazga jak kochanka, oblizana i gotowa, twarda. Polecieć, polecieć, polecieć, polecieć. To była grupa Brak w audycji od Panka do Franka w trzecim programie Polskiego Radia. Także jeżeli mamy mówić o punk rocku, to chyba główną taką identyfikacją tego całego subkulturowego galimatiasu jest na pewno, czy się to komuś podoba, czy nie, grupa Sex Pistols, która nagrała co prawda właściwie jedną płytę długogrającą, ale zrobiła ona dużo większe zamieszanie niż na przykład 20 czy 30 płyt innych wykonawców, o których w zasadzie świat nie usłyszał. Sex Pistols i Problems. Zapytał Sex Pistols. Myślę, że swobodnie jakby dzisiaj zaczęli grać, też by zrobili furorę przy tym całym rozpasaniu energetycznym, jak to niektórzy nazywają, na pewno by się przebili przez tą ścianę, która jest coraz grubsza, coraz wyższa i coraz mocniej uzbrojona, jeżeli chodzi o przebicie się na rynku muzycznym. No chyba, że rzeczywiście jakaś wytwórnia rozłoży taki parasol bezpieczeństwa nad artystą, żeby sam nie osiągnął takiego zenitu, jak na przykład właśnie w grupie Sex Pistols, którzy zostali właściwie pozostawieni sami sobie i tak też ta historia szybko się skończyła, przynajmniej dla Syda Wyszesa. A jak gra młode pokolenie, możemy posłuchać w wykonaniu Star Crawler, Let Her Be. I gotta clock what you think. A bunch of shit getting 29 minut po godzinie 24, czyli już jest, proszę Państwa, nowy dzień, a jeżeli jest nowy dzień, to możemy też się odnieść do jakiejś rzeczy archiwalnej, ale już w wykonaniu właśnie naszych czasów, tak jak to brzmi teraz, bo jest, okazuje się, cały czas aktualne i młodzież czerpie z tego inspirację do swojej twórczości. Oddech Szczura i grupa Siku. To była grupa Siku. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. To jest audycja Od Panka do Franka, a przed nami jeden z tych właśnie punkowców, którzy w zasadzie też trochę uciekli od tej takiej jednoznacznej identyfikacji punkowej, bo zawsze jednak prezentował się inaczej. Tutaj wizerunek też ma znaczenie. Nick Cave i Betsy Do You Love Me?

I tak samo, proszę Państwa, jak Nick Cave, tak też Iggy Pop w pewnym sensie dopiero po latach został zaanektowany jako ojciec punk rocka, choć oczywiście z drugiej strony można by powiedzieć, że czasy jego początkowe, pierwsze te, w których dopiero zaczynał grać, znaczy właściwie bardziej śpiewać, no to jeszcze w ogóle tej nazwy nie było, jeszcze dziennikarze jej nie wymyślili, także stał się ojcem nie wiadomo jeszcze jakiego dziecka w swoich czasach, ale w gruncie rzeczy akurat to się wszystko ładnie zgrało, także z perspektywy, proszę Państwa, małego dystansu, patrząc na to wszystko, co dzieje się w show biznesie, w tej popkulturze, w tym całym galimatiasie, można wziąć poprawkę i pamiętać o tym, że liczy się przede wszystkim dobra muzyka. Iggy Pop i Love's Missing. Missing. 44 minuty po godzinie 12. To był Iggy Pop, Love's Missing w trzecim programie Polskiego Radia. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem już grupa Siaki ze swoim ogólnym sądem. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć. Boję się powiedzieć, ktoś się ka mnie zagarł, bo jeszcze nie mam siły, by siebie to wygarnąć, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się ktoś mnie otrzymuje, boję się ja się krępuję, boję się. Paraliżuję wargi, zaciska moje zęby, próbuję stać się twardy, lecz jestem coraz mniejszy, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Ulegam, staję na nogi, wygrałem, odparłem atak, zwycięstwo, nastrój błogi, oddech, spokój, powrót do świata. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala. Tak właśnie brzmi, proszę Państwa, grupa Siaki w utworze Ogólny Sąd. Ja chciałbym zaprezentować coś, co może będzie odbiegało od tej takiej, można powiedzieć, estetyki punk rockowej i nowofalowej, choć nie do końca, bo akurat grupa Radiohead, myślę, że ma jakieś z tym związki. Niemniej jednak tutaj będzie utwór z płyty solowej Toma Yorka, Hearing the Match. Hearing Damage i Tom York, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. I ja się teraz odniosę do utworu, który, właściwie do zespołu, który tworzył historię w pewnym sensie wszystkich tych progresywnych formacji, tych subkultur, które powstały w popkulturze. Pink Floyd z płyty The Wall pod tytułem utwór Hey You. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Hey you, out there on the road, To była grupa Pink Floyd i Hey You, a przed nami już, proszę Państwa, polska scena muzyczna, śmierć kliniczna, historia, właściwie legenda Jarocina. Ja widziałem ten koncert, dziś posłuchajmy utworu Nienormalny Świat.